بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم استعذتك وكنت خلقك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التنمية من سورة البقرة نكرت التنمية سوايا في تنمية ความรักใหม่หรือเป็นเรื่องสาระที่ไม่เหมือนเรื่องสาระในอายะก่อนหน้านี้ซึ่งความหลากหลายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์สมมุติเป็นเอกลักษณ์ของซูเราะห์นี้ซึ่งเป็นซูเราะห์ที่ยาวที่สุดในอัลกุรอานจะพบว่าซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์มีเนื้อหาสาระทุกประการในด้านนิติศาสตร์อิสลามหรือจริยธรรมเรื่องจริยธรรมอิสลามที่จะมีการระบุเป็นหมวดเป็นกลุ่มทั้งนี้เมื่อสาระของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์สำหรับคนที่ไม่เคยชินหรือไม่ค่อยคลุกคลีกับอัลกุรอานจะดูเหมือนว่าลำดับของประเด็นหัวข้อและเรื่องหาเนี่ยไม่ค่อยสอดกัน ไม่ค่อยสอดคล้องกันก็อย่างที่เคยบอกกับพี่น้องว่าความหลากหลายเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นอกจากนั้นเรื่องที่ จะให้ประโยชน์เกี่ยวกับศาสนาประวัติของอายะต่างๆและทุกอายะทุกบทบัญญัติที่ถูกมันทันลงมานั้นมีที่ไปที่มา มีประวัติมีสาเหตุที่ทำให้อายะห์นี้ได้ถูกประทานลงมาฉะนั้นการศึกษาความหมายอัลกุรอานอย่างละเอียดนั่นเองที่จะทำให้พวกเรานั้นได้สัมผัสกับความลึกซึ้งสัมผัสกับเหตุผลที่อยู่ในตัวอายะต่างๆที่เราได้ศึกษาอันที่จะไม่ปรากฏถ้าหากว่าเราได้อ่านได้ศึกษาเนื้อหาหรือความหมายแบบคร่าวๆไม่เจาะลึกนะครับสำหรับวาระของอายะห์230 243กับ244ที่จะศึกษาในค่ำคืนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความตายและเกี่ยวกับการญิฮาดสู้รบในหนทางของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىความกรุณาครับที่ยังดูมันไม่สงบมีโทรศัพท์มีใครคุยมีอะไรนี่มันทำให้สมาธิมันไม่เคยนั่นเพราะความร่วมมือครับ เรื่องความตายกับเรื่องการทำสงครามในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเรื่องที่ถูกตอกย้ำในอัลกุรอานและนั่นคือประเภทอัลกุรอานหรือชนิดอัลกุรอานชนิดหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم سورة الحجر رودت بطحان ينجاو سبعا من المثاني والقرآن العظيم سبعا جتنب أيضا دع مثاني كثير شين دي بن كونا شين بن كو ما ينكو كو ولما ليس بيانك نوع ที่ไอ้ที่มาที่เป็นคู่คืออะไรถ้าจะเล่าในบทสับานนี่มันมาแซนสับานเนี่ยเจ็ดชนิดที่มาเป็นคู่ที่มาเป็นคู่เนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่ามาเป็นคู่ทีละสองเนี่ยไม่ใช่แต่เป็นคู่เนี่ยหมายถึงว่ามาเป็นชุดมาเป็นกลุ่มคือความหมายมหาศาลที่มีอยู่ในสุรเป็นสัจฮะว่าเป็นจิตอะไรอันนี้ทัศนะหนึ่งที่มาเป็นคู่นี่ก็คือประเทศชนิดความหมายกุรอานที่จะย้ำที่จะพูดย้ำในกุรอานเช่นนรกสวรรค์เช่นความดีความชั่วเช่นผลบุญการลงโทษอันนั้นมักจะมาเป็นคู่และจะสังเกตว่าในกุรอานนี่ก็จะมีเรื่องนี้มาเป็นชุดมาเป็นคู่แบบนี้และเรื่องความตายกับญิฮาดมาเป็นคู่ส่วนบักรอกันมีชาตรงนี้มาอิดาตรงนี้ตัวบ้ากันนี้มันจะมาเนี่ยมาเป็นคู่ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับสองอายะห์ติดต่อกันซึ่งหลังก่อนหน้านี้ไม่มีเรื่องก่อนหน้านี้หลายสิบปีก็ไม่มีเรื่องความตายกับจิฮาดนี้มาเป็นวาระใหม่และหลังนี้ก็จะไม่มีช่วงนึงจะไม่มีแต่นี้มาเรื่องความตายกับจิฮาดซึ่งมันเป็นจุดหมายสำคัญที่อัลกุรอานได้เน้นแล้วก็เรียกร้องให้บรรดาผู้ศรัทธาให้พิจารณาเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอเรื่องความตายกับเรื่องการต่อสู้เดี๋ยวเราจะเข้าใจเหตุผลแล้วว่าทำไมกุรอานพูดถึงเรื่องนี้แบบนี้ปัจจัยกุรอานนะครับปัจจัยสูงมิติที่อัลกุรอานได้พูดถึงเนี่ยมันมีมิติที่ปัจจัยอื่นๆไม่สามารถบรรลุนั่นคือมิติแห่งเร้นลับที่ปัจจัยอื่นๆมักจะปฏิเสธเพราะไม่สามารถสัมผัสได้แต่อิสลามไม่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องการสัมผัสให้เป็นมาตรฐานหรือเป็นบรรทัดฐานในการพิสูจน์สิ่งที่ต้องเชื่อสิ่งที่สามารถเชื่อได้นิติของมันปรนุมันเกียมะซึ่งเป็นสิ่งเร้นลับเป็นสิ่งสำคัญในหลักศรัทธาของบรรดาผู้ศรัทธาและการยิงและการสู้รบการทำสงครามหนึ่งต่ออัลลอฮ์ก็เป็นจุดหมายสำคัญนะครับที่อัลกุรอานได้เรียกร้องและเป็นตำแหน่งสูงสุดของหลักการอิสลามเมื่อได้พิจารณาระหว่างสองประเด็นนี้เรื่องความตายที่เป็นมิติเอกลักษณ์ของอิสลามเพราะกฎหมายหรือคำดีอื่นเนี่ยมักไม่เน้นเรื่องความตายหรือปัจจา ไม่พูดถึงเรื่องความตายใครเรียนปรัชญาไหมทีนี้ใครเรียนปรัชญาไหมวิศวกรพวกศิลปะพวกกฎหมายพวกไม่มีเลยปรัชญาไปอ่านนะแล้วแต่ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในพูดถึงความตายเห็นไหมมีหมวดไหนที่บอกแม้แต่ต้องประชาของนักประชาที่ไม่ที่พูดถึงเรื่องความตายเขาไม่สามารถเสนอเรื่องความตายในรูปแบบสมบูรณ์รูปแบบความขวางของอิสลามคนที่จะพูดถึงเรื่องความตายเนี่ยเขาไม่ดีใช้ทุกมุมของเรื่องความตายการคุรานคุรานได้ ให้แง่มุมที่จะให้ความตายเนี่ยที่จะให้ความตายเนี่ยเป็นสาเหตุที่จะให้ความตายอันกุรอานจะสอนจะใช้ความตายให้เห็นให้มองให้ตระหนักว่าความตายเนี่ยเป็นสาเหตุแห่งชีวิตแห่งการมีชีวิตหมายถึงว่าไม่มีความตายเนี่ยก็ไม่มีชีวิตที่แท้จริงเข้าใจยังไงแบบนี้มันก็ต้องอธิบายมากกว่านี้ก็ต้องดูในสุรานในอายะนี้อัลลอฮฺที่ฟังจะจับประเด็นเรื่องนั้นจับเนี้ยคือดูจะทบทวนดีต้องมีความตายจะได้มีชีวิตไม่มีใครสามารถสอนไม่มีใครสามารถให้พิสูจน์ได้เลยต้องมีความตายจะได้มีชีวิตมิติเนี่ยมิติที่ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้หรือให้คำยืนยันนอกจากเจ้าของชีวิตและความตายซึ่งคืออัลลอฮ์ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياة فأولئك سان ทั้งชีวิตและความตายเราจะศึกษาเรื่องความตายเรื่องชีวิตโดยไม่ผ่านปรัชญาของเจ้าของชีวิตและความตายผมบอกว่าหนุ่มต้องเป็นคนหนุ่มพูดเรื่องความตายปรัชญาของความตายแล้วไม่ดูอันนั้นพูดยังไงเรื่องความตายเองก็เอาเฮ้ยเป็นการเอาวิชาหรือเอาผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งผ่านข้ามหน้าล้ำหน้าเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยหรือวิชาเนี่ยก็ไม่ได้ถามก็ไม่วิชาเนี่ยเรื่องเนี้ยท่านจะเข้าใจยังไงจะเป็นยังไงจะสังเกตว่าอัลกุรอานไม่พูดถึงประเด็นนี้ยังจะเป็นประเด็นที่แน่นอนไม่ต้องพิสูจน์มากไม่ต้องอธิบายมากดูเหมือนว่าอัลกุรอานบางช่วงนะบางช่วงพูดกับผู้ศรัทธาไม่ได้พูดกับผู้ปฏิเสธศรัทธาอย่างเช่นถ้าจะมีการอายะที่โต้เถียงมีการอธิบายมีการให้เหตุผลเรื่องความตายก็มีสุรบัลบักระในเรื่องนี้คนที่ปฏิเสธเรื่องความตายเรื่องการฟื้นคืนชีพอะไรเนี่ยจะมีการโต้เถียงสุรบัลยาซีนก็มีแต่มีบางอายะเนี่ยพูดสั้นๆก็เหมือนว่ากำลังพูดกับผู้ศรัทธาแล้วผู้ศรัทธาเนี่ยพิจารณาได้บทเรียนแต่ข้อตัดเตือนนี้อายะ248 43 الله سبحانه وتعالى يكرهه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فإن أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم เจ้าไม่ได้มองดูบรรดาผู้ที่ออกจากบ้านของพวกเขาดอกหรืออัลลัมหรือไม่ได้มองหรือตระหนี่แปลว่ามองตระอิลาดูยังอิลาดีนะบรรดาขอรจูออกมินจากดิอาริมบรรดาไอ้บ้านของพวกเขาเจ้าไม่ได้มองอัลลัมตระเจ้าไม่ได้มองดูพวกที่ออกจากบ้านเขาหรือตระตรงนี้แปลว่ามองใช่ไหมมาจากกระอาการยาระอาในภาษาอาหรับเนี่ยมีสองความหมายระอาแปลว่าอับสรระแปลว่าเห็นมองเห็นด้วยตาเห็นว่าเขาจะเห็นในสำนวนภาษาอาหรับใช้ทั้งสามความหมายรออาแปลว่าเห็นด้วยตานะด้วยดวงตาเราอาแปลว่ารู้เนี่ยรู้ทราบเจ้าไม่ทราบเลยألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل مرول شنتي بقت كتبوا أصحاب الفيل شاو شان مرول رأى رو شان مرول رأى بواكيد ما جو من رأى بواكوام شيد ما جرو يعنى رو تون نام هو من نام ถ้า رأى بلوا مون نام هو من نيكو رؤيا รูปยะนี่นะรูปยะเห็นเดือนเห็นที่แล้วเห็นที่แล้วก็รูปยะถ้าเป็นความรู้หรือเป็นการทราบการรู้เป็นความคิดก็ระยันระอาระยันทั้งนี้เนี่ยตัวเนี่ยในอันนี้อัลลัมตระแปลว่าอะไรเขาก็แปลตามคำศัพท์นะเจ้าไม่ได้มองดูซึ่งแต่ตามนี้เนี่ยมันก็ไม่ผิดเช่นภาษานะไม่ผิดเช่นภาษานะแต่ในทำนองนี้เนี่ยมันไม่เหมาะหรือไม่ละเอียดเพราะเป็นที่รู้กันในภาษาอังกฤษเพราะที่รู้กันเองเพราะคำว่าตระหนี่ไม่ใช่มันไม่มองเราอาจจะเรียกไปว่าเจ้าไม่ทราบหรือทำไมล่ะเพราะเดี๋ยวจะรู้ว่าเหตุการณ์ไอ้คนที่ออกจากบ้านคนนู้นเกิดขึ้นหลายพันปีก่อนนึกนบีนบีไม่ได้เห็นนั่นแน่นอนแสดงว่าเจ้าไม่ได้เห็นหรือก็ไม่ได้เห็นนะก็ไม่ได้เห็นแต่ที่ถ้าจะแปลเจ้าไม่ได้มองก็ไม่ได้มองแต่ต้องแปลว่าเจ้าไม่รู้หรือรู้เพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นที่รู้กันในวัฒนธรรมของอาหรับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็คนโบราณเขาสืบทอดเขาเล่ากันมาจนเป็นเรื่องที่ทราบรู้กันโดยทั่วกันนะครับเดี๋ยวจะเล่าที่ซอฮาบะห์ได้ให้รายละเอียดเรื่องนี้ว่าเป็นอย่างไรเพราะไม่ได้เห็นหรือพวกที่ออกจากบ้านเขาเนี่ยโอ้โหอุลุฟุนทั้งที่พวกเขาเป็นพันๆคนออกกันเป็นพันๆคนฮะซะออกทำไมฮะซะรัลเมาทั้งนี้เพราะกลัวความตายที่เป็นพันๆคนนะรายละเอียดจะมีกี่พันกี่ร้อยนี่ซิลาฟกันอุลามะฮ์ซิลาฟกี่พันเนี่ย ออกไปจะมาออกจากหมู่บ้านเขาออกจากเมืองเขานี่เพราะกลัวความตายมีรายละเอียดว่าก็กลัวโรคระบาด فقال لهم الله ที่หนีจากเมืองเขาเนี่ยเพราะกลัวความตาย พอออกจากเมืองไปอยู่ในสถานที่ปลอดภัยแล้วอัลลอฮ์ก็ได้ประกาศอัลลอฮ์ได้กับประกาศแก่พวกเขาว่ามูตุพวกเจ้าจงตายเสียเถิดหรือจากความตายหรือจากเมืองที่มีโรคระบาดความตายปลอดภัยแล้วเนี่ยปลอดภัยแล้วจงตายคือสิ่งที่ต้องคิดนะอัลลอฮ์ทำอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้คิดถ้าไม่มีคนสองคนเนี่ยไม่มีคนสองเป็นพันคนเป็นพันซุ่มอาฮยาบุมภายหลังนั้นนะภายหลังที่ตายไปแล้วเดี๋ยวจะมีรายงานนะตายไปแล้วนะสลายไปแล้วด้วยไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีตัวตนนั่นเองสลายไปแล้วนี่นบีท่านหนึ่งก็ผ่านดินนั้นก็อยากจะให้เป็นการรำลึกให้คนรำลึกถึงเรื่องนี้เรื่องความตายกังวลต่ออัลลอฮ์ให้ฟื้นคืนชีพไอ้คนที่เป็นพันเนี่ยที่อัลลอฮ์ให้ตายภายหลังนั้นพระองค์ทรงให้พวกเขามีชีวิตขึ้นใหม่ต้องมาเยาว์ให้มีชีวิตขึ้นใหม่เพื่อเป็นอุทาหรณ์ในหลายเรื่องความตายเรื่องเบชานุภาพของอัลลอฮ์เรื่องเหตุผลของความตายคนที่มีความหวงแหนต่อชีวิตต่อโลกดุนยานี้นะอันนี้คือระยะหนึ่งในระยะหนึ่งคือความรู้ของอัลลอฮ์ความเหมาะสมที่อัลลอฮ์ทรงตรัสทรงรู้ใครสมควรตายใครสมควรไม่ตายระหว่างนี้ระหว่างแต่ละระยะเนี่ยมุมินในผู้ศรัทธาเนี่ยสมควรที่จะคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องความตายที่ข้อสรุปที่เราจะได้เอามาบอกเป็นนบีก็ไม่เห็นนะไอ้คนที่ออกจากบ้านเขาเป็นพันๆเนี่ยกลัวความตายแต่เขาปลอดภัยแล้วเอามาบอกว่าจงตายเขาผ่านไปแล้วหลายยุคหลายสมัยเอามาก็ให้ฟื้นคืนชีพจะได้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่มีอะไรเนี่ยในใจอันนี้เกี่ยวกับเรื่องความตายเกี่ยวกับเรื่องเดชานุภาพของอัลลอฮ์เกี่ยวกับเรื่องการศรัทธาในความสามารถของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้มีบุญคุณแก่มนุษย์อินนัลลอฮะละซูฟัดลุนอะลันนัสผู้บุญคุณแก่มนุษย์จะคิดว่ามีบุญคุณได้ไหมถ้าเขาตายผู้ชาให้มีนะมีแต่ความใดแต่ให้เขาตายไอ้ตายแล้วก็ฟื้นชีพแน่นอนคนที่คิดแบบคิดบัญชีนะคิดสตังค์นะบุญคุณที่ไหนล่ะยิ่งเอาเรื่องนี้มาเล่ายิ่งเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ผู้ศรัทธานี่นะมันจะเป็นบุญคุณตรงไหนล่ะนี่อันนี้แหละครับที่บอกว่ากุรอานสั้นๆนะก็สำหรับผู้ศรัทธาบุญคุณของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตรงนี้ดูฟังดีนะอาลัยนะชมีบุญคุณแก่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยบุญคุณแก่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยคือการที่พระองค์ทำให้ความตายเป็นหนทางสู่ชีวิตที่แท้จริงชีวิตที่แท้จริงคนที่จะไม่สำนึกจะไม่รำลึกจะไม่ได้ประโยชน์จากการที่เข้าใจรับรู้และศรัทธาว่าความตายเนี่ยคือจะเป็นหนทางสู่ชีวิตที่แท้จริงนั่นแหละที่จะไม่ได้รับประโยชน์จากบทเรียนแบบนี้จากบทบัญญัติแบบนี้จะไม่เข้าใจแต่คนที่จะรู้ว่าที่อัลลอฮ์เตือนเรื่องความตายที่อัลลอฮ์ได้ยกอุทาหรณ์เกี่ยวกับเรื่องความตายในหลายเรื่องหลายเหตุการณ์แบบนี้เพื่อให้มุสลิมสำนึกและตระหนักว่าความตายเนี่ยเป็นความสัจจะปฏิเสธไม่ได้ และย่อมเป็นรูปแบบความตายเนี่ยคือรูปแบบของชีวิตมุสลิมหรือผู้ศรัทธาที่มีคุณภาพมีคุณค่าคนที่ใช้ชีวิตแบบไม่นึกไม่คิดว่าจะตายนั่นเป็นชีวิตที่ไร้คุณค่าถูกไหมนี่ก็จะมีการอธิบาย ولكن أكثر الناس لا يشكرون تتوى من يبسوان ما ليكب كن فكن من يبسوان ما لا يشكر دع الله كان من يرون عبن كن فى الله أشكر دع الله سبحانه وتعالى كان في سيبا قفنا وليلة كان أشكرني نجي مهدين والحمد لله وترى نبقى مو الحمد لله في روكا وكان تقوان من الأفو ما حسان บางคนก็ใช้อัลฮัมดุลิลลาห์ผิดที่ผิดทางแม่มันหรือจะสงสารหรือจะประนามเจอกันเจอกันก็อยากจะสิทักทายแล้วจบแล้วทักทายแล้วอยากจะให้ของขวัญสนิทสนมกันเขาก็มีบุหรี่ซองหนึ่งก็เลยให้เพื่อนالحمد لله الحمد لله أني بنتم بدي بنتم أنا بنقول أو سنبون معي فالحمد لله نتمينة سبب نتمينة نتمينة الأمينة دي شكرت الله ما يخطها نوروني ما يخطها ขอบคุณต่ออัลลอฮ์เนี่ยขอบคุณต่ออัลลอฮ์ในเรื่องที่เป็นนามะเป็นริสกีจริงๆเวลาที่เราสมควรเก็บไว้หน่อยสำหรับการทบทวนชีวิตนะอัลลอฮ์ให้เรามาเยอะชูชูกรชูกรต่ออัลลอฮ์ سبحانه ที่สมควรชูกรต่ออัลลอฮ์อย่างเช่นนั้นเนี่ยมันมีนามะเป็นมีความโปรดปรานดีกว่าก็เสียกว่าศาสนาความศรัทธานี่การที่เราเกิดมาหรือการที่เราได้รับสัจธรรมอัลอิสลามอิปันในอัลอิสลามเนี่ยมันที่ยิ่งใหญ่ถัดจากเนี่ยมันเนี่ยตอนที่ยึดมั่นในแนวทางหนทางของอัลอิสลามที่เที่ยงแท้ซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเที่ยงแท้ได้รับศาสนาบริสุทธิ์ที่ถูกประการลงแมงขึ้นมาดีของที่ท่านได้รับมานี่แหละที่เอาเรื่องอื่นไม่เอาก็ไม่มีอะไรปะปนไม่มีซูฟีไม่มีบิดาไม่มีอะไรที่ปะปนเนี่ยมายิ่งใหญ่นะเพราะเรานึกถึงเรื่องนี้ของสงสารคนคนที่ดำรงชีวิตเนี่ยด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่าศาสนาแต่พอเทียบกับศาสนาที่นบีรับมาเมื่อ1,400 ปีนี่มันคนละศาสนาคนคนละศาสนาอย่างนั้นนบีไม่ได้สอนนบีก็ศาสนาได้ไงนี่ก็ศาสนาได้ไงเรียกว่านบีสอนได้ไงเรียกว่านี่อัลลอฮ์ชอบอัลลอฮ์ต้องการได้ไงนะครับฉะนั้นบอกว่าสุขุนนี่เองมีอิสลามมีศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์ที่แล้วมีอะไรที่น่าสงสารมากกว่าคนที่ปฏิเสธศรัทธาปฏิเสธอิสลามและปฏิเสธศุนนะไม่ยอมรับในศุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่าสงสารมาก น่าสงสารมากนอกจากเนื้อมาต่างๆที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยรูปร่างร่างกายฮะทรัพย์สินอะไรต่างๆที่เป็นนามะนี่ครับไม่ถ้วนนะแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเรื่องนี้คือศาสนาซึ่งประเด็นสำคัญในเรื่องชูกรในเรื่องขอบพระคุณอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลาคือการที่รักษาเนื้อมัดไว้บูรณะแล้วก็รับรู้สภาพเนื้อมัดที่อัลลอฮฺได้ให้แล้วเป็นมารยาทของการชูกรเนี่ยวันนี้แม่ที่อัลลอฮ์ให้ไว้เนี่ยแม่ที่อัลลอฮ์ให้อย่าห่วงอัลลอฮ์ให้มาแล้วในช่วงอิสลามซึ่งแนวทางสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าห่วงเพราะอัลลอฮ์ได้บอกไว้ว่าอัลมาบีนิอัมมะติร็อบบิกะฟะฮัดดิษเจ้าเนี่ยด้วยนิอัมมะขององค์พระผู้อภิบาลของเจ้าเนี่ยจงกล่าวถึงกล่าวถึง กล่าวถึงความรู้ที่เกี่ยวกับสัจธรรมเกี่ยวกับความจริงจะอยู่ในอกอยู่ในใจโดยที่มีคนต้องการแต่ท่านไม่เปิดเผยหวงแหนหรือกรณีหรือที่เกลียดไม่อยากทำหน้าที่นั่นถือว่าเป็นการปฏิเสธทำหน้าที่ของคุณต่อเรามีเนื้อมัดในนั้นไม่บอกเหมือนคนมีทรัพย์สินในนั้นไม่จะกัดไม่สมกแล้วก็ไปหลอกชาวบ้านว่าไม่มีฉันมีคนยากจนบัญชีมันเป็นพันล้านไปหลอกชาวบ้านนั่นก็ถือว่าเป็นการปฏิเสธสุขอย่างนึงไอ้ที่เรามีเนี่ยมากกว่าทรัพย์สินมากกว่าคนร่ำรวยนะมีสัจธรรมและความรู้คุณค่าเนี่ยล้นฟ้าเลยครับ แต่มีแล้วและไม่กล้าบอกคนอื่นมีแล้วและไม่กล้าสอนคนอื่นมีแล้วและไม่กล้าให้คนอื่นมีแล้วและไม่อยากบอกคนอื่นไม่อยากบอกคนอื่นนั่นแหละไม่ถือว่าสุขุนไม่ถือว่าสุขุนในจำนองนี้แหละที่อุลามะนี่บอกว่าเนื้อมัดบุญคุณของอัลลอฮ์นี่ก็ต้องอ้างถึงอัลลอฮ์ท่านก็เนาะก็มาให้อะไรมานี่ก็ให้มาในจำนองนี้แหละบุญคุณของใครแต่ท่านนี่ที่เป็นมนุษย์ก็ต้องอ้างถึงเขาบุญคุณใครให้อะไรขอนี่ของคนนั้นนะโกหกอย่าปิดบังอย่าปกปิดใครให้ความรู้ก็ต้องบอกอุลามะได้สอนومن بركة العلم نسبته إلى أهله من بركة كون قامرو من بركة كون ستتهم كرامية لا من بركة كون جمرين كون قامرو كون ستتهم كي كان أنتم كون تي نيبون كون سعون راورين من ستتهم من قامرو يكا حاك راو مطلع أي.เรื่องนี้เนี่ยได้เห็นนะบางคนมาทำ ไม่กล้าเอ่ยชื่ออาจารย์ของเขาไม่กล้าเอ่ยชื่อครูของเขาทำไมครูเขาเนี่ยมีปัญหาโดนเอ่ยที่ไหนนี่โดนด่าโดนต่อว่า ทำได้ไหมไม่บาปไม่หรอกไม่หราแต่จะไม่มีบารักัตไม่มีเรื่องมีความจำเริญในความรู้ในความรู้ที่ได้รับมาเราเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องราวของสุนันจะขั้นนบีสุลต่านถ้าอะไรก็ต้องอ้างถึงท่านนบีเรียนรู้เรื่องราวอะไรจากครูบาอาจารย์คนหนึ่งคนใดเนี่ยอ้างถึงอาจารย์ถึงต้องครูถ้าต้องรับไปแล้วนี่ก็ต้องขอดุอาให้เขาที่มีชีวิตนี่ก็ต้องขอแล้วเราคุ้มครองเขาเขาบอกว่าบุญคุณของบิดามารดาที่ให้ชีวิตกับพวกเราถ้าไม่มีบิดามารดานี่เราไม่มีชีวิตร่างกายแต่บุญคุณของครูบุญคุณของคนที่สอนสัจธรรมนะเหนือกว่าบุญคุณของบิดามารดาอยู่ละมาข้ออย่างนั้นเหนือกว่าบุญคุณของบิดามารดาเพราะครูที่สอนสัจธรรมครูที่สอนความจริงให้หนทางแก่พวกเราสู่สวนสวรรค์ให้ชีวิตที่ถาวรสำหรับพวกเราสิ่งที่ถาวรน่ะนะก็คือสิ่งที่ทำแล้วนะครอบในวันเกียรติมันก็จะได้เห็นนะเว้ยไอ้ครูที่สอนให้หายนะจะเป็นครูได้ไงอาจารย์มาสอน สอนให้ล้มเหลวสอนให้เพี้ยนจะเป็นอาจารย์ได้ไงถึงบอกว่าสิ่งที่เราต้องแสวงหาเนี่ยแสวงหาในโลกดุนยานี้คือความจริงตามมาตรฐานของอัลกุรอานและซุนนะฮ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะพบนะครับความจริงในอยู่ที่ไหนบางทีมาอิบนุกะซีรอธิบายเรื่องนี้ยังไงอัลลัมตาระอิลัลลซีนะคอรจูมินดิยาริฮิมวะอุลูฮุมฮะซะรุลเมาต์อิบนุกะซีรได้บอกว่าซะกะรอฆัยรุวาฮิดมินัสซะลัฟบันดาซะลัฟไลไลท่านได้ระบุไว้ว่าเราในเผ่ากลุ่มชนนี้เนี่ยที่ออกจากเมืองเขาเนี่ยกลัวเขากลัวความตายกาลูอะห์ละบัลดะตินฟิซะมานบะนีอิสราอีลเป็นชาวเมืองหนึ่งยุบะนูอิสราอีลสมัยบรรดานบีฮุวาซอิสตาวคามูอัรฎะฮุมได้รู้สึกว่าดินแดนของเมืองเขาเนี่ยไม่ค่อยเหมาะสมอากาศไม่ค่อยดีพืชผลไม่ค่อยสมบูรณ์ดินเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์ว่าอัลลอฮ์บะฮุมบิฮาวะบาอุชดีดและประสบกับโรคระบาดร้ายแรงฟะคอรจูฟิรารัมมินัลเมาติฮาริบีนเขาก็เลยออกจากเมืองนั้นน่ะหนีจากเมืองนั้นน่ะเพื่อหนีจากความตายอิลัลบาริยะสู่ทะเลทรายอันนั้นวาดียันอัฟยะฮ์ขณะที่เดินทางในทะเลทรายนั้นก็ได้เห็นลำธารมีตาน้ำและต้นไม้ฟะมะละอูบัยนะอุดวะตัยฮิกลุ่มนี้เนี่ยที่นับเป็นพันนะพอมาลงมาอาศัยอยู่นับอยู่ในลำธารนี่เนี่ยที่มีตาน้ำลำธารระหว่างสองเขาเนี่ยก็บอกว่าพอมาอยู่เนี่ยมาตั้งเต็นท์กันตั้งทำบ้านกันก็เต็มไปในระหว่างสองเขาเนี่ยเต็มไปหมดเลยวุ่นวายเต็มระหว่างสองเขาฟะอัลลอฮฺอัลลอฮฺอิเลห์มะลาเกะอัลลอฮฺจึงส่งยังพวกเขาเนี่ยมะลาเกะมะลาเกะสองท่านอะฮาดูมามินอัชฟริลวาดีท่านหนึ่งในตอนต้นของลำธารวันอัครุมินอาลามในท่านหนึ่งตอนท้ายฟะซาฮาบิฮิมซัยฮะตันวาฮิดะมาเลย์กาสงฆ์ท่านได้ตะโกนครั้งเดียวฟะมาตุอันอาคิริฮิมมาตะตะรจุลวาฮิดทั้งหมดเลยกลุ่มที่นับเป็นพันนี่นะครับจำนวนเป็นพันได้เสียชีวิตเหมือนคนที่เสียชีวิตคนเดียวหมายถึงว่าเสียชีวิตทีเดียวกันเลยนั่นความหมายจำนวนเนี่ยฟะฮีซูอิลาฮะวาอิรอซึ่งว่าอัลลอฮ์ก็สั่งให้ศพของคนที่ตายไปเนี่ยถูกรวบรวมเป็นกลุ่มวะมุนีอะอะลัยฮิมจุดรอนและได้ให้สร้างกำแพงปิดกั้นระหว่างศพกลุ่มที่เป็นกลุ่มเนี่ยวะฟะนูวะตะมัซซะกูวะตะฟัรรักูสุดท้ายนี้เขาก็เสียชีวิตศพของเขาในกรณีสลายหายไปในดินฟะลัมมากานะบะอ์ดะดะฮรภายหลังนั้นผ่านไปยุคหนึ่งมัรรดีนบีมินบะนีมินอัมบิยาอ์บะนีอิสราเอลกอลมาฮิซกีก็มีนบีท่านหนึ่งจากบรรดานบีอิสราเอลได้ผ่านแวะผ่านดินแดนนี้ที่กลุ่มนี้ได้เสียชีวิตเป็นพันเนี่ยฟะซะอะลัลลอฮะอันยุฮยีฮูแล้ววอนต่ออัลลอฮ์ให้ฟื้นคืนชีพกลุ่มเหล่านี้อาลัยได้ยินด้วยการวิงวอนด้วยการขอร้องของเขาแต่อาจารย์บางคนอีกหลายท่านอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ตอบรับคำวิงวอนของนบีท่านนี้ว่าอัมรุอันยะกูลใช้ให้นบีนี้เนี่ยกล่าวว่าอายะตุฮัลอิมามุลบาลิกด้วยพระเดชานุภาพอัลลอฮ์ให้นบีกล่าวว่าไอ้ยะตุฮัลอิซามุลบาลิยะฮ์โอ้กระดูกที่สูญสลายไปแล้วอินนัลลอฮะยะมุรุกิแท้จริงอัลลอฮ์นั้นใช้อันตัจตะมีอ์ให้พวกเจ้าเนี่ยได้รวมตัวมาอัจตะมะอิซามุกุลลุญะชะดิบาฎุฮาอิลาบาฎอ๋อได้ฟังแล้วเนี่ยบรรดากระดูกของมนุษย์ที่เสียชีวิตไปเนี่ย มันก็ถูกรวบรวมมาทั้งหมดซุมมาอัมรันฟะนาดาอัลลอฮ์ก็ใช้นบีท่านนี้แหละให้เรียกอีกครั้งหนึ่งไอ้ยะตุฮัลอัซซามอินนัลลอฮะยะอ์มุรุกบิอันตักตซีลัห์มันวะอศบันวะญิลดันโอ้บรรดากระดูกเอ้ยอัลลอฮ์ใช้พวกเจ้าเนี่ยให้มีเนื้อมีผิวมีหนังตะกานะซาลิกะก็ปรากฏเช่นนั้นคือกระดูกนี่มันก็เลยงอกมาซึ่งทั้งเนื้อและผิวตะกานะซาลิกะวะฮุวะยุชะฮิดุนบีก็ขณะนั้นกำลังมองเห็นอยู่ซุมมาอะมะรุฟะนาดะหลังจากนั้นก็ได้ใช้นบีให้กล่าวว่าอัยยะตุฮัลอัรวาห์โอ้บรรดาวิญญาณทั้งหลายإن الله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره الله ده شاي ونيان ذو ونيان هيكلب سوران كاي في خي آسيو فقاموا أحياء ينظرون هاي لغن سوك توك سوك نيا كده يسون فون شي نكن مغناك قد أحياهم الله بعد رقدتهم الطويلة Allah ได้ฟื้นคืนชีพพวกเขาไปหลังที่ได้นอนหลับกันเป็นระยะเวลานานพอสมควรวะฮุมยะกูลูนโดยที่พวกเขาเนี่ยได้กล่าวกันว่าซุบฮานะกะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มะฮาบุรุษแด่พระองค์ท่านไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ท่านวะกานะฟีอิห์ยาอิฮิมอิบเราะตันอิมาอินกะซีรบอกว่าการฟื้นคืนชีพกลุ่มนี้อิบเราะตันอุทาหรณ์ودليل قاطع بالكلام شكل لكان لكان خاط على وقوع المعاد الإسلام يوم القيامة لكان شكل ว่าการฟื้นคืนชีพฟื้นคืนชีพฟื้นคืนร่างกายเดิมของมนุษย์เนี่ยจะเกิดขึ้นจริงในวันเกียรติอันนี้เป็นเรื่องที่เคยเตือนพี่น้องให้เข้าใจนะว่าฟื้นคืนชีพเป็นเกียร์มันไม่ใช่หมายรวมว่าสร้างใหม่นะเดี๋ยวเราวันเกียร์มันเราจะสร้างเราสร้างใหม่ไม่ใช่ไม่งั้นมันไม่เดชะโน่ตรงนี้เป็นเรื่องธรรมดาพอสร้างใหม่นี่สร้างมาแล้วสร้างครั้งแรกนี่ก็สร้างใหม่แต่มาสร้างใหม่นี่มันก็เป็นเหมือนเรื่องเก่าเดชานุภาพตรงนี้และที่พวกมุชริกีนรับไม่ได้เพราะนบีมาบอกเขาว่านบีมาบอกพวกกุบานี่บอกว่าวันกิยามะห์เนี่ยส่วนที่มันสลายที่มันสูญสลายไปแล้วที่มันละลายไปในดินในลมในอากาศเนี่ยในน้ำเนี่ยที่มันไปอยู่ในท้องนกท้องสัตว์เนี่ยที่มันไปอยู่ในต้นไม้ไปอยู่ส่วนของเราทุกส่วนเนี่ยอัลลอฮ์จะเรียกฟื้นคืนชีพมนุษย์เนี่ยจากส่วนเดิมของเขานั่นคือเดชานุภาพนั่นคือเดชานุภาพและนี่แหละที่พวกมุสลิมนะครับไม่ได้ไม่กินกับปัญญาของพวกเขาไอ้ละคุณนายบ้ามาวบุฟ้ากันหายไปแล้วไอ้เนี่ยเราโดนซุ่มฟื้นคืนชีพเลยค่ะไปแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วคนที่เราตัวด้วยถูกทิ้งในทะเลเนี่ยปลาก็มาปลาดุกปลาช่อนนี่มาเองศพที่ลอยน้ำหรืออะไรแม่น้ำคลองโอ้โหปลากินอร่อยก็ไม่มีอะไรเหลือนี่คือเดชานุภาพไปอยู่ที่ไหนในส่วนของมนุษย์มีไปอยู่ที่ไหนเนี่ยนะวันเกียรติมันจะถูกเรียกถูกรวบรวมใหม่อินาอิมุกะซีรได้เป็นให้อย่าคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้วันนี้มันเกิดสมัยบรรดาอิสราเอลซึ่งเราได้เล่าเรื่องนี้แบบสั้นๆนะครับเพราะไม่น่าจะมีใครปฏิเสธอย่างน้อยในสมัยต้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเป็นที่รู้กันคนปัจจุบันนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยน่าจะลำบากนะผ คนปัจจุบันนี้โดยเฉพาะคนที่เลื่อมใสกับวิทยาศาสตร์น่าจะลำบากเพราะจะได้อธิบายเรื่องนี้เนี่ยให้เขาใจว่านี่เรื่องเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นจริงว่าฟื้นคืนชีพเป็นพันคนนะตายแล้วมันจะฟื้นคืนชีพให้เขาเห็นเดี๋ยวตรงนี้มันจะมีตัวอย่างหลายตัวอย่างในตอนท้ายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์แต่ทำไมล่ะตรงนี้อุทาหรณ์ตรงนี้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหยิบยกมาเพื่อเป็นการตักเตือนอิบนุกะซีรได้พูดต่อไปบอกว่าลัยสตะฟาดุมินฮาซิลอายะฮ์ประโยชน์ที่เราจะได้มาจากอายะฮ์นี้ฟีฮาซิฮิลกิสซะห์เรื่องนี้ในเรื่องนี้อิบรอตุนในเรื่องนี้ให้บรรทุนมีอุทาหรณ์ว่าดลิลและหลักฐานและหลักฐานอันนั้นลัมยุกนีฮะซะรุนมินกอดัรท่านเป็นสันนิษฐานซุบฮานะฮูอันนั้นลัมยุกนีมินอันนั้นลัมยุกนีฮะซะรุนมินกอดัรเรื่องนี้มันจะสอนให้เราตระหนักว่าความระมัดระวังจะไม่ให้คนทั้งหลายเนี่ยห่างไกลจากกฎสภาวะที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้กฎสภาวะที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้ระวังนั่นดูตายจริงนะการระวังนี่ก็ระวังแต่ยังนึกว่าการระวังเนี่ยที่จะให้พ้นจากให้วันจะกดสภาวะพ้นจากอันตรายที่เราคาดที่เราเห็นที่ถ้าความที่ข้ามถนนนี่ก็ต้องระวังบางคนบอกว่าไม่ต้องระวังหรอกมันยังไงก็เรากำหนดแล้วอาจารย์นี่นะข้ามไปเถอะที่เราจะระวังเพราะมันจะพ้นจากอันตรายที่เราคาดแต่ไม่จำเป็นเสมอไปเนี่ยว่าอันตรายนี้เนี่ยที่จะนำมาซึ่งความตายที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ยังไม่ได้กำหนดข้ามเราคิดนะว่าข้ามนี่มันอันตรายจะตายใช่ไหมอันนี้ตามการคาดของเราอัลลอฮฺไม่ได้สอนให้เราดำรงชีวิตตามการคาดในกฎสภาวะของอัลลอฮฺถ้าอย่างนั้นนะโอ้โหเดากันนะวันที่ฉันจะตายอัลลอฮ์กำหนดฉันจะเป็นยังไงวันไม่ต้องทำอะไรกันเลยแต่อัลลอฮ์ให้เราเนี่ยใช้ชีวิตดำรงชีวิตตามการคาดของเราเราเนี่ยคาดคิดว่าน่าจะเป็นอันนั้นประเมินแบบนั้นแล้วก็วางแผนในชีวิตแบบนั้นแต่สิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดคนนึงจะเป็นกาเฟรถ้าเราจะวางแผนของเราเนี่ยแล้วฉันละหมาดทำไมแล้วเพื่ออัลลอฮ์กำหนดแล้วว่าฉันเนี่ยจะกลายเป็นคาเฟ่นถ้าอย่างนี้ละก็ไม่ต้องทำอะไรเลยถ้ามีละกลุ่มละที่ภูเก็ตแบบนี้ของที่ภูเก็ตไม่ต้องเครียดอะไรมากทำอะไรสบายสบายทุกสิ่งทุกอย่างที่กำหนดที่ท่านทำนี่นะอัลลอฮ์กำหนดกินอะไรดื่มเหล้าอัลลอฮ์กำหนดกันเลยไอ้ใครมาตำหนิไม่ใช่อัลลอฮ์นบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอย่ามันจงทำหมายถึงว่าจงทำดีทำดีเพราะเราคาดว่าทำดีจะได้ดีไงนั่นสิ่งที่เราคาดเพราะในปัญญาของเราเนี่ยสติของเราเนี่ยไม่มีนะคาดว่าทำเลวแล้วจะได้ดีเอาลองอยู่ในดุนยานี่นะใช้กฎนี้นะใช้กฎเกณฑ์นี้นะทำเลวเนี่ยเพื่อแสวงความดีเป็นคนชั่วจะได้คนชื่นชมมาว่าตัวเองเป็นคนดีเป็นไปได้ไหมเป็นไม่ได้ก็เช่นเดียวกันการคาดของเราเนี่ยที่เป็นกฎเกณฑ์เราทำดีเพราะเราหวังว่าจะได้ดีในวันเปิดโลกนะครับระมัดระวังตามการคาดของเราแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าจะพ้นจากสิ่งที่อัลลอฮฺได้กำหนดเขาบอกว่ามีคนเขารวบรวมเหตุการณ์ที่ค คนเสียชีวิตนะเป็นเรื่องแปลกมากยุ่งเยอะมากเลยผมจำได้หมดบางเรื่องจำเป็นเรื่องตลกมากแล้วก็สามีภรรยาสองคนทะเลาะกันบ้านก็อยู่ชั้นเจ็ดสามีนี่ทะเลาะกับภรรยานี่ภรรยานี่สติเนี่ยขาดเลยตัดสินใจว่าจะฆ่าตัวตายก็กระโดดจากชั้นเจ็ดพอนะสามีเนี่ยลงแล้วนะลงลิฟต์แล้วนะออกจากประตูอาคารนะภรรยากำลังกระโดดมาเนี่ยตกบนสามีสามีตายตัวเองไม่ตายอัลลอฮ์ที่เราฆ่ากันนะเนี่ยอยากจะตายนะอัลลอฮ์ไม่ให้ตายอยากจะตายเองอัลลอฮ์ไม่ให้ตายหลายเรื่องนั้นก็เล่าหลายเรื่องนั้นตลกมากเลยลันยุกนีอะฮะดรุมินกอดรมันระวังมันก็จะไม่ให้พ้นจากกอดรกุศลภาวะแต่เราต้องระมัดระวังเพราะการระมัดระวังเนี่ยเพื่อพ้นจากอันตรายที่เราคาดที่เราคิดไว้และอายะห์นี้เรื่องนี้จะสอนเราว่าอันนะฮูลามัลจาอ์มินัลลอฮิอิลลาอิลัยฮ์ไม่มีที่พึ่งไม่มีที่หนีจากอัลลอฮ์จะหนีจากอัลลอฮ์ไปไหนก็ต้องไปหาอัลลอฮ์บางทีคนที่ออกเป็นพันเนี่ยบางเรื่องมันก็สี่พันที่ออกมาเป็นพันเนี่ยหนีจากความตายพอไปอยู่ที่ปลอดภัยแล้วเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าจงตายจะหนีไปไหนความตายอยู่ตรงไหนความตายอยู่ตรงไหนความตายอยู่ตรงที่อัลลอฮ์กำหนดไม่อยู่ที่เราคาดอย่างเดียวที่อัลลอฮ์กำหนดฉะนั้นบางเรื่องเราต้องทำตามการคาดของเรานะครับที่เหนือกว่านั้นที่อยู่ภายหลังนั้นเราก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้เขาบอกว่าฟะอินนะฮาอูลาฟุกุมมีเนี่ยคารจูฟิรารัมมินัลวะบาไม่หนีจากโรคระบาดต้นบันลิตูลิลฮายาแสวงหาชีวิตที่ยาวนานفَأُمِلُوا بِنَقِيضِ قَصْدِهِمْ أَمَّا جِنْتَوْا تَنْ بُوَكَوْا لَيْسِنْ تُرُنْكَامْ كَتْسِنْ تِسَوْ خَادْوَنْ وَجَاءَهُمُ الْمَوْتُ سَرِيعًا قَوَامْ تَعِكَ مَا يَنْفُوَ كَوْ يَنْرُوَتْ لِيوْ فَقَوْ يَعْتَ يُنَانَ مَتُوْ يُنَانَ تَعِي رَوْ رَوْ لَهِ فِي آنٍ وَاحِدٍ مِنْ الْعَدِيَ وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ الْحَدِيثُ الصَّحِيحِ حديث صحيح الذي رواه الإمام أحمد بن تبي بن أحمد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر رضي الله الشام عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا قال فرجع عمر من الشام.เกิดโรคระบาดที่เมืองชามยุคคีลาตาของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบขณะที่โรคกำลังระบาดที่เมืองชามท่านอุมัรได้เดินทางไปเยี่ยมรัฐตำบลต่างๆตรวจสอบแผ่นดินแต่ก่อนที่จะเข้าเมืองชามก็มีข่าวมาอย่างท่านอุมัรเบาะแสบอกว่าโรคระบาดที่เมืองชามคนตายเยอะตอนนี้ก็เข้าเมืองชามอยู่อุมัรก็ได้ปรึกษาบรรดาซอฮาบะฮ์ว่าจะเอายังไงเข้าไหมไปเข้าเมืองชามบางคนบอกว่าเอาเข้าก็ตายสิเอาก็โดนสิมีคนบอกว่าเข้านี่แหละจะโดนได้ไงอ่ะถ้าอัลลอฮ์กำหนดตายก็ต้องตายอัลลอฮ์ไม่กำหนดให้ตายก็ไม่ต้องตายอุมัรก็เลยตะโกนเรียกสหายอาวุโสบอกว่ามีใครได้ยินนบีสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้สอนอะไรไหมชาวไม่มีใครตอบมีคนเดียวที่ตอบอับดุลรอฮ์มานอย่างเดียวแสดงว่าเรื่องบางเรื่องนี่นะสหายไม่รู้ทั้งหมดสาบางท่านไม่ที่จะรู้อันตรธรรมนะเพราะฉันมีฉันได้รับความรู้ที่มันเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้โดยเฉพาะนบีบอกว่าถ้าโรคระบาดเกิดในดันดินหนึ่งที่ใดเนี่ยคนที่อยู่ในดันดินนั้นน่ะอยู่ในตำบลนั้นน่ะที่มีโรคระบาดอย่าให้ออกอย่าให้หนีความตาย ทีหลังเนี่ยกลายเป็นทฤษฎีทางแพทย์นะทางเขาเรียกอะไรป้องกันไอ้ การ โรคแล้วก็คนที่อยู่ข้างนอกเมืองที่ไม่ข้างนอกเมืองที่มีโรคระบาดคนที่อยู่ข้างในนะไม่ให้ออกไม่ให้หนีแล้วคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยไม่ให้เข้าออกมาอยู่ข้างนอกก็ไม่ได้เข้าท่านอุมัรก็เลยกลับตรงนี้เนี่ยที่นบีบอกว่าوإذا وقع بأرض وأنتم بها نتوني وإذا وقع بأرض ترو برباش فاكور ناي فاندين وأنتم بيدو جيبو كان يوتون لنا كان لنا فلا تخرجوا فرارا كويا كتون يا أو يعني يؤو جاك فاندين لنا فرارا نيا هو يعني جاك خمتاه يعني جاك خمتاه تيجي نخد لك قوير مين من قوة มากกว่าการที่เราเชื่อว่าความตายเนี่ยเป็นกฎสภาวะที่อัลลอฮฺทรงวางไว้และกำหนดไว้แม้ว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ในความตายในกุมารของอัลลอฮฺมันมากกว่านั้นเช่นลักของฮะดีษนี่ก็คือไม่ออกในโรคไม่ระบาดมากกว่านั้นไม่ออกในโรคไม่ระบาดมากกว่านั้นแล้วคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยไม่เข้าจะได้ไม่ติดไม่ติดโรคตกลงว่ามีโรคติดต่อไหมมีโรคติดต่อไหมคือมีฮะดีษบทนึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าลาอัดวาวะลาตีระลาอัดวาแปลว่าไม่มีโรคติดต่อแต่มีฮะดีษนบีพูดอีกบทนึงว่าฟิรมินัลมัจซูมฟิรารกะมินัลอัสฮัดให้มีแก่คนที่มีโรคผิวโรคไรให้นี้เหมือนที่ท่านเหมือนนี้กับสิงโตไหนว่าไม่มีโรคติดต่อแล้วนี่ให้นี้จากโรคตกลงติดต่อหรือไม่ติดต่อนี่นบีกำลังสอนอะไรอยู่กับอาคีดะห์โรคติดต่อนี่มันติดต่อแน่นอนแต่ที่มันติดต่อนี่มันไม่ได้ติดต่อเพราะมันเป็นความสามารถของโรคจึงทำให้คนเนี่ยกลัวโรคแต่ไม่กลัวหรอกโรคที่มันติดต่อได้เนี่ยเพราะอัลลอฮ์กำหนดหมายถึงว่าความสามารถในการติดต่อนี้มันอยู่ที่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็สามารถทำให้โรคนี้ไม่ติดต่อก็ได้เพราะเรื่องจริงโรคระบาดนี้บางคนยังไม่ติดต่อเขาอัลลอฮ์กำหนดแล้วกำหนดเห็นไอ้คนที่ไม่เชื่อในเรื่องโรคติดต่อจนแต่ก็กลัวโรคและไม่กลัวอัลลอฮ์หรือเชื่อในความสามารถของโรคและไม่เชื่อในชานุภาพของอัลลอฮ์นั่นแหละที่นบีบอกว่าลาอัดวะเชื่อแบบนี้นี่แหละเชื่อบอกโรคแบบนี้ไม่ได้เพราะโรคนี้มันไม่ติดต่อกันเองติดต่อเพราะอัลลอฮ์สั่งให้ติดต่อก็แน่นอนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เลือดนะครับเลือดในเส้นเลือดของเราทุกส่วนทุกนิดเนี่ยมันเคลื่อนไหวไปไหนนี่ก็โดยพระอนุญาตของอัลลอฮ์เลือดของเราเนี่ยหายใจลมเนี่ยเข้าออกเนี่ยทุกส่วนที่มันเข้าออกเนี่ยมันก็เข้าและออกด้วยอันนี้ของเราสุภาพนุ่มถ้าเราไม่อันนี้นี่ก็จบแต่คนตายนี่จะอันนี้เนี่ยที่ตายเองลมคนตายนี่จะคือลมออกแล้วก็ไม่เข้าก็ที่พวกคุณอยู่กันเนี่ยเพราะมันเข้าออกเนี่ยเข้าออกแต่ตายนี่มาดูแล้วไม่เข้าแล้วหยุดออกเนี่ยออกตอนหายใจนี่มันก็ออกครั้งสุดท้ายออกแล้วไม่เข้าแล้วที่ไม่เข้านี่เพราะอะไรมีใครปิดปากมีใครไปอุดนะ อัลลอฮ์ไม่อนุญาตนี่ครับไม่อนุญาตนี่เนี่ยหมอก็มีอยู่กำลังเป็นปั้นนู่นเครื่องเป็นหมอเยอะแยะเลยหมอเชื่อได้ไหมหมอขอร้องคุณหมอให้มีชีวิตขอร้องกับสารับคุณจะสมมติอรุณนี่ไหมถึงว่าวิงวอนนะไอ้คนที่วิงวอนหมอนะขอทำมาทำอะไรให้มีชีวิตทำอะไร หมอก็ชื่อดื้อนี่ฉันทำไมช่วยเด็กหมอรู้ตัวเองผมตัวเองผมตัวหมอเองไงจะช่วยจะช่วยเองไงนี่ใครช่วยได้เราไม่ได้อันนี้ไงนี่คือความตายที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นำเสนอในรูปแบบเรื่องหรือนิยายที่เกิดขึ้นในยุคก่อนเป็นนิยายจริงเป็นเรื่องจริงเพื่อให้ตัวอย่างนี้นี่นะครับเป็นอุทาหรณ์ว่าความตายในชีวิตของเราไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นที่จะมองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่น่ากลัวสำหรับมุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยต้องเปลี่ยนทัศนคติต่อเรื่องความตายทุกคนน่ะกลัวตายใช่ไหมทุกคนน่ะก็กลัวตายแต่ที่กลัวตายนี่เพราะอะไรต่างกันคนเนี่ยกลัวตายเนี่ยเพราะตายแล้วเนี่ยไม่มีอะไรความสุขความสำราญการใช้ชีวิตในโลกนี้แบบบันเทิงสำราญเนี่ยไม่จบนะไม่ได้แต่เมื่อตายนี่เขารู้ว่าถ้าจะไปพบอัลลอฮ์นี่นะจังโบเลยไม่มีอะไรทำอะไรไม่ได้ไม่มีอะไรช่วยแล้วมีคนเนี่ยไม่อยากตายเพราะอยากจะสะสมความดีเพื่อนำความดีนี่ไปถวายต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىคือไม่ได้กลัวตายเนี่ยเขาอยากจะอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่คืออยากมีชีวิตจะได้ทำยิ่งอยู่ยิ่งทำความดีความตายเนี่ยไม่ใช่สิ่งร้ายสำหรับมุสลิมเสมอไปทัศนคติของมนุษย์ต่อความตายที่ทำให้โลกนี้นะครับบริโภคใช้ชีวิตแสวงหาความสุขแบบนี้ที่ทะเลาะกันแย่งที่แย่งดินแย่งสตังกันที่ทำสงครามกันนี่มันอยากอยู่ในโลกนี้อยากใช้ชีวิตในโลกนี้ไม่อยากตายกันทั้งหมดและเรื่องนี้นะที่ทำให้ศัตรูอิสลามเนี่ยแพ้ทหารอิสลามขาเลยเป็นมินวารีไปบอกกับแม่ทัพของฟุรสนะของโรเชียบอกว่าจิตุคดีอัควาเมนยูฮิบูนัลมูตะกามะตูฮิบูนัลฮายาฉันได้นำมาซึ่งกองรักความตายเสมือนพวกท่านเนี่ยรักชีวิตลึกซึ้งมากแต่พูดแต่ขาดเลยนะรักความตายรักความตายเหมือนที่พวกท่านเนี่ยรักชีวิตก็ดูสิครับคนที่รักความตายเนี่ยเขาจะกลัวตายไม่กลัวตายและคนที่รักความตายเนี่ยเขาจะสู้ยังไงคนที่รักชีวิตเนี่ยเขาจะสู้ยังไงคนที่รักชีวิตเนี่ยจะรู้ว่าจะตายแล้วหนีต้องหนีเพราะไม่อยากตายแต่คนที่รักความตายเนี่ยมีโอกาสหนีไหมไม่มีเขาบอกที่เขาแปลกว่ากลุ่มมุจฮิดีนที่ลิเบียเนี่ยที่ลิเบียสมัยอุมาร์มุขตาร์เวลาเขาประชันกับอาหารอิตาลีนเขาทำยังไงเขาผูกขาจะได้ไม่หนีผูกขาจะได้ไม่หนียิงกันจนปะทะกันจะได้ไม่หนีเลยอันนี้สู้ซอฮาบะไม่ได้สู้ซอฮาบะไม่ได้ยามัยท่านนบีลุยคนเดียวลุย300คนเนี่ยปะทะกันแต่ถ้าตายแล้วนะรู้ศพนี่นะนี่80กว่าแผลทั้งธนูทั้งดาบไม่มีชิ้นดีเลยการสู้รบตัวของมันไม่เหมือนเดิมนี้นะไม่เหมือนเดิมนี้นะครับเราจะได้อะไรเนี่ยปัจจุบันนี้ในสมัยนี้เดี๋ยวนี้เราจะได้อะไรจากอายะห์เนี่ยสิ่งที่เราได้มาจากอายะห์เนี่ยคื การที่เราจะเข้าใจง่ายชีวิตไม่ได้อยู่ที่เราอยู่ที่ไหนอยู่ที่อัลลอฮ์ว่ากำหนดฉะนั้นเราจะแสวงหาชีวิตที่แท้จริงแม้ว่าจะเป็นชีวิตในโลกนี้หรือชีวิตที่แท้จริงในโลกหน้าทั้งสองชีวิตนี้นะก็ต้องแสวงหาชีวิตของชีวิตเนี่ยในหนทางของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เพราะอะไรเพราะอยู่ในโลกนี้เนี่ยในชีวิตของโลกนี้เนี่ยตามความต้องการของเราตามว่านั่นคือชีวิตของเราไม่ใช่ชีวิตที่อัลลอฮ์ต้องการจากพวกเราและใช้ชีวิตในโลกนี้แบบที่เราต้องการอย่างที่การเขาอยู่กันนะใช้ชีวิตแบบนี้นั่นแหละคือชีวิตที่ไม่คิดหรือไม่คาดว่าจะตายหรือไม่อยากจะตายไม่ใช่ชีวิตที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้เราจะใช้ชีวิตยังไงเราใช้ชีวิตในอย่างที่คุณเอาสอนไม่มีใครอยู่หรอกในโลกนี้อยู่ถาวรเนี่ยไม่มีหรอกอัฟอินมิตรฟะฮุมุลคอลิดุขณะนบีเนี่ยตายแล้วถ้านบีตายแล้วจะคนอื่นจะอยู่ถาวรนานยาวอยู่กี่ปี10ปี60ปี80ปีมากกว่า80ปีจะอยู่ไหมก็อัลลอฮฺอาลัยต้องดูต่อไปต้องดูต่อไปถึงแม้ว่าจะเป็นชีวิตในโลกหน้าชีวิตในวันเกียร์มานะชีวิตในวันเกียร์มานี่คือชีวิตที่แท้จริงแล้วอยากจะอยู่ในชีวิตจริงในโลกหน้ายังไงก็ต้องดูว่าอัลลอฮฺให้ใช้อยู่ในชีวิตนี้เนี่ยในโลกนี้มียังไงอะไรที่เรียกว่าชีวิตเนี่ยอะไรเรียกว่าชีวิตเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาตามหนทางของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เราก็จะไม่มีชีวิตที่แท้จริงซึ่งชีวิตที่แท้จริงที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ปรารถนาให้ผู้ศรัทธาได้ดำรงไว้เนี่ยคือชีวิตที่มีเป้าหมายแห่งความตายชีวิตที่มีเป้าหมายแห่งความตายนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮฺข่มขู่บรรดามนุษย์ทั้งหลายกุรอานอุมาร์บินอับดุลอาซีซจะยืนในกุโบร์เพื่อนกาฟาบินเมาติวะอัลลอฮ์ไม่พูดข้าพเจ้าขอไม่พูดข้อตักเตือนอันชัดแจ้งแล้วสำหรับพวกท่านนี่คือความตายเพียงพอแล้วที่จะเตือนพวกเรานี่คือความตายจะเตือนอะไรมากกว่านี้เตือนอะไรให้ทราบว่าไม่มีอะไรถาวรไม่มีความสุขถาวรไม่มีทรัพย์สินถาวรสะสมมาตลอดโอ้โหเหนื่อยได้มาหลายสิบล้านตำแหน่งบารมีชื่อเสียงเก็บไว้ในตลอดชีวิตในสะสมไว้ไม่เคยพักเลยเหนื่อยมาโดยตลอดเก็บไว้ให้ใครเหนื่อยในตลอดชีวิตในเก็บไว้ให้ใครไอ้สิ่งที่เราต้องสะสมเนี่ยไปยังไงไม่เคยสะสมสะสมแต่ทรัพย์สินสะสมแต่ดุนยาเนี่ยนะมันเหนื่อยนะเหนื่อยสะสมนั่งใจเนี่ยตายแล้วเนี่ยมีอะไรไปด้วยไหมนี่ครับไอ้คนที่หลอกตัวเองบอกว่าเออเอาไปด้วยสร้างบ้านกระดาษรถกระดาษแล้วจะเผาส่งบ้างเผาส่งเอาทำไมปัญญาอะไรพวกนี้นี่วันเมื่อไหร่นะผมมีเวลานี้เมื่อไหร่นะเอวราชฉลองยิ่งใหญ่จริงๆเขาอะยิ่งใหญ่ปีเนี้ยฮะวันไหนวันเสาร์ปีนี้เขาบอกว่าจีนเมืองจีนเขาห้ามใช้สัญลักษณ์หมูได้อ่านข่าวนั้นแต่ยังไม่ห้ามใช้สัญลักษณ์หมูเพราะสัญลักษณ์หมูแดงอะหมูสีแดงอะเป็นสัญลักษณ์ของเขาเขาบอกว่าห้ามใช้เลขาธิการฝ่ายประชาสัมพันธ์ในพรรคคอมมิวนิสต์เขาสั่งว่าปีนี้เนี่ยห้ามใช้หมูแล้วก็คำอวยพรเนี่ยก็ไม่ต้องเอาคำว่าหมูเนี่ยมันมีคำว่าหมูเนี่ยอยู่ด้วยเขาก็ไม่ใช้ทำไมเขาบอกว่าจะได้ไม่กระทบกระแทกมุสลิมนี่เป็นข่าวจริงแต่ผมยังไม่ได้สืบจะต้องสืบเอาให้แน่เพราะจริงนี่นะสุดยอดเลยนะมึงสุดยอดเลยเข ก็จะได้ไม่กระทบพี่น้องมุสลิมที่อยู่ในเมืองจีนเพราะว่ามันมันหมูนะมันที่เป็นว่าไปพรแล้วมันมีหมูเนี่ยจะยิ้มได้ไงฮะถ้าปีนี้หมูต่อมาจากนี้เนี่ยผลที่จะได้เข้าใจพระบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกี่ยวกับการดำรงชีวิตเนี่ยนี่อายะนี้มันจะสรุปง่ายและสวยมากเลยครับหลังที่อัลลอฮฺได้บอกพูดถึงเรื่องความตายเนี่ยอย่าโดนหลอกนะอย่าหลงกับตัวเองนะความตายอยู่ที่อัลลอฮฺเนี่ยไม่ใช่วันนี้แต่ความตายจะอยู่นานนะไม่ใช่อยู่ในพวกนี้เนี่ยหนีจากความตายเนี่ยไปตายอัลลอฮฺให้ตายแล้วไม่ใช่คนหนึ่งสองคนหรือคนเป็นพันนั่งท่าหอนี่นะรอเป็นร้อยปีเนี่ยกว่าจะเกิดให้มีนบีเกิดขึ้นและฟื้นคืนชีพแล้วตอนนี้มันก็ผ่านพ้นไปเนี่ยอัลลอฮฺก็เอามาเล่าให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังให้พวกเราเนี่ยผู้ชายได้ฟังได้อ่านเรื่องนี้ตลอดชีวิตจนถึงวันเกียรติก็เป็นอุทาหรณ์ที่คงอยู่อย่างสม่ำเสมออย่าหลงในเรื่องชีวิตนะความตายมันเป็นอย่างนั้นนะดังนั้นว่าก่อที่มีศรีริลลาฮิวะอัลลอฮฺอันนัลลอฮฺชะมีอัลบาลีมาจบตรงนี้เนี่ยพูดไม่ออกเลยوَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَقُوا اكتاعوا تنطفوا نتانك الله لنهنتانه الله تخير وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَتُنْهُوا دِلْوَحَ تَأْتِي اللَّهَ نَنْ بِنْ فُوصٌ لَيِّنْ فُوصٌ رَبْرُ لن قام تعني تبود لن قام تعصو سورة كما لو أن كبكوني بو عليهเพราะคนที่รักดุนยานี่มาจะทำให้สองอันนี่มาแยกทางกันแต่คนที่รักดุนยานี่ไม่มีทางหรอกความตายเนี่ยมันจะไม่เข้าใจเรื่องความตายเนี่ยตามอุดมการณ์ที่จะทำให้เขาต่อสู้เพื่อความตายต่อสู้เพื่อชีวิตเพราะเขาจะเชื่อว่าการต่อสู้เนี่ยมันจะนำมาซึ่งความตายต่อสู้เนี่ยจะนำมาซึ่งความการสู้รบเนี่ยมันจะตายคนทั่วไปมันเข้าใจอย่างนี้ไปสงครามตายแต่เอามาได้บอกว่าก่อนที่หลังที่พูดถึงเรื่องความตายเนี่ยบอกว่าจงต่อสู้แปลว่าอะไรแปลว่าอย่าเข้าใจว่าการต่อสู้รบในทางอัลลอฮ์เนี่ยจะทำให้พวกเจ้าไม่ตายอย่าเข้าใจอย่างนั้นแต่เอาเรื่องความตายเนี่ยมาให้เราเข้าใจตระหนักในมิติเนี่ยเรื่องความตายเนี่ยเป็นเรื่องใครเป็นกรรมสิทธิ์ของใครเป็นผู้กำหนดพอตระหนักแล้วนะก็อย่าเข้าใจที่ว่าไปสงครามเนี่ยจะตายเอาสมมติว่าตายแล้วนี่คือตายในมิติของคนแต่นั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ยังไม่ได้ตายว่าแล้วจะสั่งให้นบีละพูดถึงมุสลิมว่าจะมาละฮ์ยาอุนัยนบัดบิมุรจักูยังไม่ตัวคนที่เสียชีวิตในวันที่อัลลอฮฺยังได้เสียชีวิตแล้วแท้จริงพวกเขายังมีชีวิตอยู่นับที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มีสิ่งที่กูอ่านไม่สอนมันมีการเรียกขยายความมันไอ้ทำไมอันนั้นฮะจระละอิบนีนะครับเช่นที่การระมัดระวังจะไม่ทำให้พ้นจากกฎสัตวะที่อัลลอฮ์กำหนดไว้นั้นเช่นเดียวกันแต่ذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلا ولا يبعده เช่นเดียวกันการที่จะหนีจาก jihad สู้รบจะไม่ทำให้ใกล้ชิดจากความตายหรือห่างไกลหมายถึงว่าเราจะระมัดระวังระมัดระวังแต่การระมัดระวังจะไม่ทำให้เราเนี่ยพ้นจากกฎสภาวะมันก็เช่นเดียวกันอย่างนี้ก็เช่นเดียวกันการที่เราจะจีฮัดสู้รบทำสงครามเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อศาสนาอิสลามก็จะไม่ทำให้เรา มีความเสี่ยงใกล้จากความตายหรือห่างจากความตายบัลลัจลุลมะฮ์ดูมวัรริซุกุลมักซูมมุกัดดะรุนมุกันนะดุนถ้าถึงอัจลถึงแก่อัจลอัลอัจลคือความตายอัลมะฮ์ดูมที่แน่นอนวัรริซุกุลว่าริซุกุลต้องริซกีวัรริซุกุลมักซูมริซกีที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้แล้วนะมุกัดดะรุนกำหนดไว้แล้วมุกันนะดุนแน่นอนแล้วลายูซาดูฟีฮิไม่มีใครสามารถเพิ่มแถมแล้วกำหนดว่าคนนี้ในชีวิตนี้นะชีวิตเนี้ยจะกินจะรับประทานอาหาร30,000 มื้อสมมติมีคนบอกว่าแถมอีกมื้อหนึ่งคอยมื้อหนึ่งก่อนไปคำหนึ่งบางคำมันนะกินคำหนึ่งนะแล้วกำหนดว่าคำนี้ที่จะเข้ากับข้อแค่ไหนและอีกคำหนึ่งที่ไม่เข้าปิดปากแล้วก็กำหนดริสกีของเขาบางครั้งก็เห็นคนป่วยนะครับพี่น้องที่ใกล้อาจารย์แล้วให้กินอะไรก็ไม่กินนะให้กินอะไรก็ไม่กินนะคนละป่วยก็จะรู้นี่แหละริสกีนะเอาเนาะทำแล้วปิดแล้วไม่ใช่ริสกีของเขาคือใจกินป้อนให้กินป้อนให้กินก็ไม่กินจะไปทางอ้อมหมอบอกว่าไม่เป็นไรเราให้น้ำเกลือนี่ไงพ่อป้อนไหนว่าริสกีก็นี่ไงริสกีที่จะยับแถวนี่นะที่หมอจะเขียนเนี่ยริสกีที่เรากำหนดให้แต่ไอ้น้ำเกลือนี่ก็เหมือนกันพอถึงเวลาที่เรากำหนดจะมีความนั่นแหละใส่น้ำเกลือมันก็ไม่เข้าเอาปันใจเอามันก็ต้องกระบวมศพบวมไปหมดริสกีเนี่ยเราต้องหลบเลี่ยงสุภาพน้องจริงๆนะครับเราจะทำยังไงจะวิ่งไปไหนนี่นะมากกว่าที่อัลลอฮ์กำหนดนี่ไม่ได้น้อยกว่าที่อัลลอฮ์กำหนดก็ไม่ได้น้อยกว่าที่อัลลอฮ์กำหนดก็ไม่ได้สัมบารุเชนอัลลอฮ์นะริสกีของเขาอัลลอฮ์กำหนดริสกีของเขาเห็นตายแบบนั้นเคยคนที่วางแผนฆ่าเขาเนี่ยโอ้โหเยอะแยะไหมแต่ก็ไม่ตายคนสงครามหลายสงครามก็ไม่ตายไปตายด้วยน้ำมือของมักันกับเชียร์อยู่ตลอดชีวิตเนี่ยเป็นคนที่เกลียดที่สุดในความเชื่อของผู้ศรัทธาไม่มีใครในหมู่มุสลิมที่จะแม้กระทั่งซุนนะห์ที่อะไรเกลียดมากเลยแต่ว่าก่อนตายเนี่ยเรากำหนดในกล่าวกะลิมะห์และทำในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชาวอิรักบางคนบอกว่านโยบายใหม่ที่ซัดดัมได้ปกครองอิรักเนี่ยเมื่อ10 ปีก่อนที่อเมริกาจะยึดครองนั่นแหละที่ทำให้เยาวชนวัยรุ่นหนุ่มสาวรุ่นใหม่เนี่ยเป็นคนที่กระตือร้นในการทำจิฮัดในการทำจิฮัดเพราะสั่งให้สอนคุรานให้สอนเรื่องศาสนาให้เข้มงวดเรื่องนี้พอเขาเตรียมประชาชนจะได้ต่อสู้กับอเมริกาเนี่ยสงครามอเมริกาเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องที่ตระหนักกันแล้วว่าก็ต้องทำสงครามแล้วก็กำหนดคนที่ถูกเปลี่ยนตัวเป็นศัตรูอิสลามเนี่ยแต่ก่อนอเมริกาเป็นที่รักของประชาชนอิสลามเป็นมีรับบุรุษมาให้เกียรติกับกันนี้แต่เราก็ไม่รู้นะครับริสกีของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่เสริสกีริสกีปัจจัยชีพด้านวัตถุเนี่ยอาหารสักชิ้นเนี่ยหรือแค่ไหนเนี่ยก็เช่นเดียวกันความรู้มันก็เป็นริสกีความรู้เนี่ยเป็นริสกนักกรรมนบีมุฮัมมัดสุลลัยก็นำที่มักกะนี่อยู่ใกล้บ้านเขาเนี่ยไม่ได้ศรัทธาอยู่ใกล้บ้านมันยังไม่ได้ศรัทธาจนกว่าอะไรเนี่ยต้องอพยพไปมาดีนะกระยาพี่น้องใกล้ชิดควรที่จะได้ประโยชน์จากนบีมากที่สุดเลยไม่ได้แล้วคนแรกประโยชน์ที่สุดก็คือคนข้างนอกคนแปลกหน้าถ้าเป็นเรื่องจริง วิสติในความรู้ที่เราก็ไม่รู้ كما قال تعالى شئ في الله بكلا و الذين قالوا لإخوان الميد سيانين سورة سورة الأنعام سورة النساء النساء سورة المائدة أي سورة آل عمران الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا هو المنافقين تبارك في نوع مسلم بقوة في وزن دي أعطي سورتهم بسورة لتاع بقوة قالوا لإخوانهم وقعدوا لنا من كبار بقوة لو أطاعونا ما قتلوا ถ้าพวกมันที่มันตายถ้ามันเชื่อเรานะเรานี่บอกมันแล้วอย่าไปเยียดกับมุฮัมมัดบอกมันแล้วเตือนมันแล้วอย่าไปเยียดถ้ามันเชื่อเรานี่นะตามนี้นี่มันไม่ตายนะตามนี้นี่มันปลอดภัยนะมุนาฟิกีคุณจะตระหนักอันอันฟุสิคุณมุลเมาต์แต่อินคุณตุมซอมิกีโก้แต่ฉลาดในขณะนี้เนี่ยฉลาดในขณะนี้นะก็บอกซิว่าเราจะไม่ตายเรานี่ฉลาดมากนะคนที่ไม่เชื่อเรานี่มันตายแต่เรานี่ไม่ตายฉลาดใช่ไหมก็อย่าตายสิอย่านะเพราะว่าถึงเวลาตายนี่อย่าตายนะอัลลอฮฺหายเลยนะถ้าเราฉลาดไม่เกินในคนอื่นนี่มันโง่นะมันไปเยอะแต่มัวมันจนตายแล้วไม่เชื่อพวกมึงก็เดี๋ยวเวลาถึงเวลาตายเนี่ยก็บอกเฮ้ยไม่ตายเนี่ยเราฉลาดนะเราไม่ตายอินกุนตุมซอดิกีนถ้าพวกเจ้าเนี่ยพูดสัจจะว่าก้อนตาฮันอิจวัตันนิชาว่าก้อนรับบานะลิมะกะตับตะอะลัยนัลกิตาลนั่นคืออาจารย์ผมผู้ชิงอย่างนี้ก็มีอาจารย์ผมที่อาจารย์ถ่วยแตกเลยมีแต่แบบว่าเยอะอาจารย์ถ่วยแตกนี่ก็ไม่ต้องโวยวายนะแก้วอะไรนี่จานนี่ก็ถึงอาจารย์มันบททนนะจ๊ะก็โดนอัลลอฮ์มาจ๊ะได้อาจารย์ได้ถึงเวลาของมันقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال بنو إسرائيلكم منا توكم هينتو خبلاي جدين دين خوا الله بقوا أسعوا ينغي أو توك يعني تي الله دي بمشعوا ينغي تهم تيا كون تكشيب وكون من دين خورا الله قال لكم نتهي تاسو سورك سترو خطاني بقوا أو أنكم فضي أبي بان خورا لما كتبت علينا القتال ทำไมบังชาให้เราต้องสู้รบแล้วเราละอัครตะนะอิลอาจัลกอรีบหวังว่าพระองค์ท่านจะให้เราอยู่อีกหน่อยนึงโดยที่ไม่มีการสู้รบนะอยู่อีกหน่อยนึงแต่พอนึกว่าสู้รบนี่น่าจะตายแล้วนึกว่าสู้รบแล้วจะตายคุณมาแต่อัลดุนยากอลีแท้จริงสัมภาระของโลกดุนยานี้ความสุขแห่งโลกดุนยานี้เนี่ยย่อมน้อยเหลือเกินوالآخرة خير لمن اتقى تونتر نوه وانسطح تنها يمليين سمرة قوتي يمكرين ولا تظلمون فتيلة لا توقشاو تميتو كتن ميتنب تميتو كتن ميتنب تم عير وموا عير وموا كأتي الله قبل نيرا وصورو فيرا ودين رون لهم تاكم فرأل من ماشي عير وموا الله براتنا عيرا ومواให้เนี่ยหรือให้เราได้เสียหายหากว่าการเสียสละถึงขั้นเสียสละชีวิตเนี่ยนั่นเป็นการแสวงหาชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งการแสวงหาชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งวรุวีนะที่นายอิมามอิบนุกะซีรได้บอกว่าเราได้รายงานعن امير الجيوش لو ได้รายงานจากท่านแม่ทัพแห่งกองทัพทั้งหลายว่ามุกัดดะมินอซาคิรและหัวหน้าทหารวะฮามีฮาวซะฮ์อิสลามผู้คุ้มครองผู้ ปกป้องดินแดนของอิสลามว่าใช่ตุลลอฮิมัสลัดดาของอัลลอฮ์ที่ถูกยกไว้เนี่ยเพื่อต่อต้านศัตรูของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยอบีสุไลมานคอลิดอิบนุวะลีดเป็นฉายาเป็นตำแหน่งของคอลิดอิบนุวะลีดที่มันจะยกย่องแล้วก็ว่าคอลิดเนี่ยได้อัลลอฮ์ก็ได้กล่าวว่าหัวฟีเซียตัวขนาดที่เสียชีวิตคอลิดอิบนุวะลีดเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตในสมรภูมิเสียชีวิตบนเตียงบนสนามفقد شهدت كذا وكذا موقفا سنبي طاق الطوى لي صنقام تنتعمت لي سوى أن تيوك نبينا تنتعوك أزالنا تبشت إراك إيران بشت من شام تنمو لنه كون نعم خلق لي سنوالي كما يوى بالرؤية فقد صنقام بالرؤية وما من هبو منه من أعضائي من يسوى الأوائواء من أوائواء من أوائواء كان إلا وفيه رمي أو طعن أو ضربة من أوائواء يسوى الأوائواء من بنا أوائواء كان وين تتوني بخاء دو كان تيدا كان فندا برو كان من دلو وأنا ذا أموت على فراشي تسنعني كان كم لن فيشوي من كنون فنشان كما يموت البعير يعني كنت ودا اني انا طيبا كما يموت البعير تاي بون دي نون تيف سمون او تي تاي تي تاي بون تي تي نو تي نون تي نان ของมันน่ะมันว่าคอลิดจะทําลังจะมึนรู้เสียใจว่าว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตในสมรภูมิแต่มันก็เป็นอุทาหรณ์ใครกำลังบอกใครโดยกำลังบอกว่าเนี่ยได้เข้าสงครามเป็นร้อยก็ไม่ได้ตายก็ไม่ได้ตายแล้วบางคนเองไม่ได้ไปสงครามก็ตายว่ามีคุณอาจารย์บอกว่าจะตายทั้งทีนะมันก็ต้องตายอยู่แล้วหรือไม่ตายกันก็ต้องตายใช่ไหมตายทั้งทีแต่ส่วนมากเขาจะใช้สุภาษิตมาทั้งทีอยู่ทั้งทีนะเกิดทั้งทีแต่นี่เราบอกว่าตายทั้งทีมันก็ต้องตายอยู่แล้วตายทั้งทีนี่นะตายให้มีเกียรติตายให้มีศักดิ์ศรีนะอย่าตายขณะถวายชีวิตเอาชีวิตให้อื่นจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะตายขณะดิ้นรนเพื่อแนวคิดเพื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอื่นจากสิ่งที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่าให้ตายเพื่อสิ่งเหล่านั้นสละชีพสละเลือดสละเนื้อนี่นะทั้งหมดเนี่ยของอัลลอฮ์นะไม่ใช่ของคนอื่นนะจะไปสละอะไรได้ระวังไหมสละชีสละเนื้อสละเลือดสละอาชาระอะไรก็ดับเรื่องของเราก็จะตายทั้งทีเนี่ยก็ตายให้เป็นเกียรติตายให้มั่นใจว่าจะเป็นจุดสุดท้ายแห่งความสุขที่เราจะได้ในวันต่อเนื่องนะครับอิบนุกะซีรบอกว่าอย่างนี้อันนั้นเนี่ยแต่อัลลัมุลิซาลิมามาตะตะตีรันตุฮับเสียใจเนี่ยบอกว่าอธิบายความหมายคำพูดของคอลิดอิบนุวะลีดเสียใจที่ไม่ได้เสียชีวิตในสมรภูมิว่าแต่สภาวะนั้นเสียใจเศร้าใจว่าแต่อัลลัมอันยามูตะอัลตะราจีที่ได้เสียชีวิตบนที่นอนนะครับแต่ก่อนนี้นะถือว่ายิ่งจะเป็นนักรบไม่เป็นเกียรติเลยเสียชีวิตบนที่นอนสมัยเราก็เหมือนผู้หญิงอย่างเดียวที่อยู่ที่บ้านนะเขาไม่สู้รบแบบผู้หญิงไล่สายอยู่ใช่ที่บ้านสำหรับผู้หญิงเนี่ยมันต้องสู้รบมันต้องจีรับเสียชีวิตบนที่นอนก็คือผู้หญิงนะครับเพราะเราเสียชีวิตว่าเสียชีวิตเป็นเกียรติเสียชีวิตก็สมบูรณ์ใช่เสียชีวิตก็สมบูรณ์อย่าเสียชีวิตเพราะขับรถเร็วไปไหนไปเที่ยว ขับรถไปดาวะขับรถไปช่วยพี่น้องอะไรนั่นเป็นเกียรติมีเกียรตินั่นก็จะทำให้พวกเราเนี่ยต้องสำรวจตรวจสอบเส้นทางของเราทุกขั้นในชีวิตของเราแผนชีวิตของเราทั้งหมดเนี่ยไปไหนที่ไหนที่ตอนตายเนี่ยนะก็อย่างที่เคยบอกกับพี่น้องเอาดูว่าที่ผมได้ขอ ตลอดเนี่ยขอตายเนี่ยถ้าตายเนี่ยถ้าไม่ตายชหีดไม่ตายชหีดในสมรภูมิเนี่ยก็ขอให้ตายขณะชหีดขอให้ตายในขณะที่มีตออัตอย่าตายขณะที่กำลังทำความผิดกำลังฝ่าฝืนกำลังทำในสิ่งที่มันผิดหลักการขอให้ตายในสิ่งที่ทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ขอพระทัยต่อพวกเรานะครับนั่นคือนั่นคือในยะที่อิสลามได้ให้เราเข้าใจระหว่างความตายกับการสู้รบได้สรุปนะครับได้ข้อสรุปว่าความตายนี่มันไม่ใช่ของเลวในสำหรับมุสลิมไม่ใช่แล้วก็มันไม่ใช่สิ่งที่จะต้องหนีจากสิ่งเหล่านั้นความตายแล้วคนที่เข้าใจชีวิตกับความตายจริงๆก็จะเข้าใจผลของอิสลามที่ให้มีการ jihad ให้มีการสู้รบเดี๋ยวจะเราจะเห็นในสุรบักรานอัลลอฮฺประทานชีวิตแล้วคุณจะประสบทุกข์ในชีวิตนี้อะไรบ้างให้ประทานชีวิตเพื่อรักษาซึ่งให้ประทานชีวิตคนนะให้ประทานชีวิตฆาตกรนะเพื่อรักษาชีวิตของคนนั้นเป็นไปได้ไงฆ่าคนน่ะนะประหารชีวิตจะได้เข้าใจสิครับคือคนนี้เนี่ยฆาตกรเนี่ยต้องตายจะได้คนอื่นมีชีวิตเพราะถ้าเอาก็ปล่อยใครจะเป็นฆาตกรใครจะฆ่าใครนี่ก็ไม่ต้องประหารชีวิตไม่ต้องลงโทษเลยนะชีวิตของคนทั่วไปนี่ก็อยู่ในความเสี่ยงทำไมอ่ะเพราะใครจะลองฆ่าเนี่ยไม่ถึงคนแล้วก็ไม่ประหารชีวิตแล้วกฎหมายระหว่างประเทศนี่ก็ไม่ประหารชีวิตแบบนี้ แบบนี้มนุษย์ก็ต้องเดือดร้อนนะครับขอฝากไว้กับพี่น้องอย่างนี้ให้ปรับปรุงซึ่งความเชื่อประชาชนติดของท่านเกี่ยวกับเรื่องความตายเกี่ยวกับเรื่องต่อสู้ดิ้นรนในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีคำถามไหมเรื่องนี้มีประโยชน์ไหมครับสำหรับปัจจุบันนี้จะทำอะไรนี่ก็ไม่ไอ้ตัวกลัวนะมันตายครั้งเดียวนะไม่มีสูตรตายหลายครั้งนะตายครั้งเดียวแล้วนั่นมันตัวกลัวถ้าตายเพื่ออะไรอะไรที่เป็นอุดมการณ์ของอิสลามนะไอ้ตัวกลัวไอ้ตัวกลัวนะครับเพราะถ้ามนุษย์มีตำหนิตายนี่ตายเพราะอะไรพูดมากชอบพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้เดี๋ยวโดนตายเห็นไหมบอกแล้วอย่าไปพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้บอกแล้วไม่เชื่อไม่เสียใจครับอะไรให้มนุษย์ตำหนิแต่อย่าให้เป็นผู้ที่อัลลอฮ์ตำหนิหรือมาลัยกะตำหนิถ้าคุณใจที่จะได้นี่ไม่ใช่มนุษย์นะมนุษย์มีมายืนกันนะยืนกันนะตอนตายนะยืนกันเป็นแถวแล้วก็ใครที่จะมาต้อนรับวิญญาณของเราใครที่จะรับวิญญาณนะก่อนนำไปเสนอต่อเราสงก็คือมาลัยกะเราตรงนี้นะก็ไม่ตรงกันนะตายเสียชีวิตด้วยความพอพระทัยของอัลลอฮ์พอพระทัยของอัลลอฮ์นี่อันนี้ก็จะไม่ทำให้พวกเราเนี่ยสนใจในเรื่องคนนะขอให้ตรงให้ถูกหลักการตายนี่ก็ตายเพราะตรงกับหลักการอยู่กับหลักการ เคสของ คือมองในจุดที่ว่าเขาทราบเหมือนกับเขาทราบอายันก่อนว่าเขาจะต้องโดนภาพทหารชีวิตเนี่ยปีสองปีสามปีในเวลานั้นแล้วเขาวัดจับเนื้อจับตัวในเคสในกรณีแบบนี้เราถือว่าวิญญาณพูดแต่เดียวตามนี้ใช่ก็ใ ช่ครับเข้าใจผมถามผมย้อนถามแต่ไม่ต้องตอบนะผมย้อนถามเราจะดำรู้หรือว่าการประหารชีวิตของเขาจะถูกถ่ายและกระจายทั่วโลกจะถูกถ่ายถ่ายทอดไม่รู้ที่เขาเอาไปเนี่ยก่อนแล้วมาสุโบสถ์โป่งนึงนะแล้วเข้าห้องมืดแล้วคนนี้มานั่งนี่จะมีศัตรูทั้งนั้นน่ะพวกเสียพวกศัตรูสกาดเขาทั้งนั้นไม่รู้มีใครได้ทำไมอย่าซัดดำซัดดำต้องการโชว์โลกวันละอีไลน์เขาไม่รู้อันนี้ในที่จริงที่อุลามะฮ์เขาบอกว่าอันนี้แสดงว่าระหว่างเขากับอัลลอฮ์นี่เนี่ยมันแน่นอนเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถเขาไม่ใช่ง่ายนะว่าใครกล่าวอะไรไม่ใช่ง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายนะสองครั้งด้วยเจอนี่ผมเจอเยอะนะอัลลอฮ์มันไม่ก็เรื่องคนดีเนี่ยจะได้กล่าวอะไรเราไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอุลามะฮ์บางท่านเนี่ยระบุในหนังสือเนี่ยว่ากลลามันยะกูลูฮาน้อยคนที่จะกล่าวชัดถ้อยชัดคำน้อยคนนะพี่น้องสามารถสำรวจได้ในชีวิตเนี่ยเจอกี่คนนะที่ตายในนักฐานมีสิ่งก่อนตายในกล่าวนะชัดๆในกล่าวโดนรถชนก่อนตายมันก็พอมีหน่อยนึงมีวิญญาณกล่าวไม่ไรเลยนอนอะไรอย่างเงี้ยน้องสืบน้องถามเนี่ยน้อยคนอันนี้คือสิ่งที่ทำให้อุลามะห์หลายๆคนที่วิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขารู้แล้วนะแต่ไม่รู้ว่าจะถูกฆ่ายังไงถูกประหารชีวิตยังไงเมื่อไรแล้วก็ไม่มีข้อบังคับเลยไม่มีอะไรบังคับที่จะให้ซัดดาม ฮุเซนนี่นะไว้เข้าสารเนี่ยต้องพากุรอานไปด้วยเวลาว่างเนี่ยเปิดคุรานนั่นไม่อ่านคุรานไม่อ่านเองถึงเวลาละหมาดเนี่ยชี้ผู้รักษาเนี่ยว่าสิทธิ์ของอัลลอฮ์นี่เนี่ยคุณไม่ให้สิทธิ์ของอัลลอฮ์ได้ไงคุณรู้รักษาไม่ลุกไปละหมาดได้ไงใครบังคับสุดบังมาจนทำเนี่ยคนก็โอ้โหคนเขาทิ้งเลยแล้วก็บอกว่ามันไม่ดีพฤติกรรมที่สุดบังเพิ่งทำเนี่ยพอตอนเข้าคุกกันนะไม่ใช่แม้กระทั่งคือ10ปีเนี่ยก่อนที่ปีเปลี่ยนแปลงและเรื่องนี้ถูกรายงานซึ่งมีการรายงานที่ปรากฏในการรายงานของเชียร์เองเจ้าหน้าที่ของรายงานที่เคยไปเจรจากับซัดดาม ฮุเซนกำลังประชุมกันอยู่หมดเนี่ยเจ้าหน้าที่ระดับบิ๊กๆทั้งนั้นนะซัดดาม ฮุเซนแล้วก็กลุ่มของรัฐบาลเขาเนี่ยขอตัวไปละหมาดมันมีการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้อันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คงอาจจะเป็นผลที่เกิดมาที่หลังเนี่ยในการตายของซัดดาม ฮุเซนครับ คือประเด็นที่ถามเช่นนี้คือใหญ่แต่ถามว่าคำว่าเอาพักความตายถึงนู่นจะเหลือในเชนในตรงนี้มันมีระยะเวลาไหมเพราะว่าในเทศของซัดดามเนี่ย ลูกกระเบนนี่หมายถึงวิญญาณออกแล้วไม่ใช่ลูกกระเดียวมาที่วิญญาณออกแล้วกำลังออกอยู่วิญญาณกำลังออกอยู่ไม่ใช่หมายถึงว่าก่อนตายนะ วิญญาณออกแล้ว กำลังออกอยู่อะไรนะ โดยออโตเมติกที่ต้องม ีสิทธิ์ไม่แต่ยังกล่าวได้นี่บางคนนี่นะวิญญาณกำลังออกหนึ่งสมโยนหายไปไหนวอร์ฟอร์คือเสียงคนเนี่ยกำเสียงคนที่สำลักอ่ะนี่เสียงคนที่บางคนอย่างเงี้ยถึงลูกกระเดียดเนี่ยอาจจะมีเสียงเนี่ยการที่เขาสามารถพูดนี่ก็ยังมีเพราะบางคนอย่างเงี้ยกำลังออกนะก็เรียกสตังเรียกลูกเรียกแฟนเรียกสามีก็มีออกเสียงแต่แล้วออกเสียงพูดได้แล้วก็ขอให้พูดอะไรอะไรก็ใช่ไม่ได้วิญญาณกำลังออกวิญญาณกำลังออกแล้วมันจะออกวิญญาณออกบางครั้งหนึ่งวิญญาณออกเป็นชั่วโมงนะครับแต่ว่าที่ถูกทรมานเนี่ยคนเลวนะมักจะวิญญาณออกเ ออกจากเท้าเนี่ยจากปลายเท้าปลายนิ้วเท้าเนี่ยหรือเสียงถูกลากนี่นะเริ่มละเริ่มละแล้วพอจุดสุดท้ายทั้งหมดนี่มันก็ผ่านลูกกระเบียดทั้งหมดนี่มันผ่านเลยนะเริ่มต้นเนี่ยผ่านลูกกระเบียดถูกลากดึงมาเนี่ยถ้าคนเลวคนร้ายคนกาเฟ่เนี่ยนะก็เหมือนขนสัตว์เนี่ยที่เอาซ่อมหรือเอามีดมาขูดมาถอนมันอะไรนะความยากความที่มันออกลำบากกันนะเหมือนวิญญาณของไม่มีเนี่ยก็บอกว่าไหลเหมือนน้ำที่มันหยดไหลจากปากขวดหรือเปล่าอ ย่างน ี้ ก็หมายรวมว่าช่วงสุดท้ายนี่ก็ยังถือว่าอย่างต่อมาตรวจถ้า เช่นว่าอะไรช่วงสุดท้าย สุดท้ายก็อย่าง ห นึ่งเช่นนอนยังไม่ดูเนี่ยแต่นี่ก็เก่ง รองประธานาธิบดีซัดดามุเซนเนี่ยนะบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยกับอีกคนหนึ่งนะก็หลังก็ไม่ได้กล่าวอะไรเลยนะ โด น แขวนคอเหมือนกัน แขวนคอเหมือนกัน ไม่ได ้กล่าวถึงว่าหมายรวมว่าก่อนชั่วโมงหนึ่งก่อนตายชั่วโมงก็ใช่แล้วนึกว่าทุกคนเนี่ยกูรู้แล้วว่าจะตายตีห้าเนี่ยตั้งแต่ตีสี่เนี่ยละอิละฮะอิลลอห์ละอิละฮะอิลลอห์ใช่ ใช่คร ับ ค ือ หมายความ ว่า ประเด็นที ่ ถามน ี่ ก็ เราก็เตาฟ ี สนะคร ับ ตามตรงคำว่าลูกกระเดือกเนี่ยวิญญาณของลูกกระเดือก กำลังออกกำลัง ก่อนหน้านี้ก็ยังมีโอกาสเตาบัสตลอดแน่น อนแน่นอนเป็นยมพันนวลพระหัตถ์นะครับที่สามอินเดียเลื่อนไปอีกเลื่อนเราออกขึ้นตารางเราจะไปวันพระหัตถ์เนี่ยที่สามอินสุดจุดแล้วสองอินแต่เลื่อนเขาเลื่อนแล้ววันศุกร์คุณบ้านที่ติดดินนะครับแล้วก็บรรยายที่จักรพงศ์เหมือนเดิมหรือจะเว้นไหมวัดนะวัดเขาไม่ฟ้องเลยนะเตรียมสถานที่ก็ชมรมไอซ์แม่เนี่ยจะช่วยร้านนะครับหลายร้านก็ใครอยากจะสมทบทุนก็ติดต่อคุณอนันต์ทองทานที่ผมก็ได้นะครับจะได้สมทบทุนออกร้านให้วัดที่จักรพงศ์แล้ววันเสาร์ก็ไม่มีวันเสาร์นี่สอนที่ศิลปวัฒนานะครับตอนเช้า10 โมงใช้เรื่องวิจิตรแล้วตอนกลางคืน4 ทุ่มและ3 ทุ่มมา2 ทุ่มก็ที่มัสยิดจักรพงศ์นะครับงานที่มัสยิดจักรพงศ์วันอาทิตย์ที่บ้านคุณอนันต์ทองทานนะครับประจำเดือนของชมรมอัชชินะหลังนั้นอาทิตย์นะครับข้อยังไม่แน่อาจจะพูดเรื่องยาจูดมาจูดอาจจะนะอาจจะยาจูดและมาจูดก็มีคำถามเยอะเกี่ยวกับเรื่องนี ้ในครับที่ในฮะดีษที่รายงานว่านบีท่านหนึ่งที่รู้ว่าชาวเมืองเนี้ยย้อนเหตุการณ์ไปที่บอกว่าบินบอยนะครับเป็นนบีท่านไหนครับ ฮิสตีนผมเอ่ยชื่อแล้วฮิตีนซึ่งไม่ได้ระบุชื่อในกุรอานชื่อฮิตีสมัยบรรดาอิสราเอลบรรดานบีของผมบรรดาอิสราเอลตั้งแต่อิสฮากจนถึงอิสาเนี่ยตลอดจนร้อยนบีเยอะอย่างอิสาบังกะสี มี สามรุ่งขึ้น ครูกับอาจารย์คนนี้บอกว่าก็เกิดแก่เจ็บมุสลิมจากการเกิดแก่เจ็บ ที่บังกะสีเลยครับที่บังกะสีสามรุ่งขึ้นฉันยินดีทุกท่านด้วยหัวข้ออะไรนะอีกบอกคุณนัสรุลลอฮ์หัวข้ออะไรนะมุสลิมกับการเกิดแก่เจ็บตายคาราตัวยังไม่ได้คุยกับจามุริเลยใช่ไหม จามุริแล้วเคยพูดที่จุดตลอด เรื่องเงี้ยแหละตอนนั้นแบบนี้ผมยังไม่พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยดูคุยกับอาจารย์มุริดีทีนึงแล้วกัน จะมีคำถามอื่นไหมครับเกี่ยวกับเรื่องทำบุญประเทศนี่นะครับก็ได้ออกแถลงการแล้วก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องใครที่สนับสนุนเรื่องนี้เนี่ยก็สามารถไทยก็สามเป็นคนเลยเป็นคำตอบตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ได้ระบุได้ระบุหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้เหตุผลที่ทำไมร่วมไม่ได้ทำไม่ได้แล้วก็จะทำอะไรจะได้จะได้ถือว่าทำได้เพราะเดี๋ยวนี้ได้ยินในวจีลาบอกว่าถ้าเรียกไปขอดุอาอย่างเดียวนี่ดูคุยกันได้ที่เหมือนกันจะทำยังไงจะได้ถือว่าทำบุญประเทศจะทำยังไงจะได้ถือว่าทำบุญประเทศทำบุญชาติจะทำยังไงก็มีการพูดอย่างนี้แล้วก็มีขอแนะนำเกี่ยวกับฝ่ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐเนี่ยขอแนะนำให้ทำอย่างไรถ้ามีกิจกรรมเนี่ยระดับประเทศเนี่ยต้องทำอย่างไรจะได้ไม่มีปัญหาไม่มีความสับสนนะครับไม่มีคำถามอย่างอื่นเลยครับมีไหมนี่เราขอยุติด้วยคำว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์